från eftermiddagen med John, Stefan och Sofia på Pirate Rock. Kaffekokaren, jäveln är laddad. Ja, det är den. Det är torsdag och nu har vi börjat få ordning på saker och ting. Det är skönt att ha det här, Sofia. Ja, men det är kul att få vara här idag. Jag var lite ensam igår, kände jag, men... Jag lyssnade på dig. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Jag satt och hånade mig då. God eftermiddag på er. Det har varit en jädra trasslig inledning på denna vecka. Ja, det känns som att vi började fel vecka, för det har bara varit trassel och kaos. Ja, men lite så. Så måndags får vi ju helt knack, både du och jag. Satt här, jag hade knappt någon puls, får man väl säga. Och så hade vi sånt problem med ljudet också. Så det satt ju, det var ju som att vi satt och pratade. Det var så här mitt i natten program och alla, ja, alla lyssnar på fåglarnas kvitter. Ja, lite så. Och sen också känns det som att det spökar den här nya lokalen, för ibland kan man ratta in ljudet skitbra, så kommer man nästa gång så är det åt helvete igen. Så det är, ja, vi har något radiospöke som går där. Det är det nog. Ja, det är en dödskalle som är på vägen säkert. Ja, ja, skitsamma, det är skönt. Stefan... Oj. Stefan är i alla fall ledig i vanlig ordning. Han är tillbaks... I vanlig ordning. Ja, jag är jämt ledig. Ja, han är inte med oss i alla fall. True North med Bad Religion här på Pirate Rock 95,4. För er som har missat det så är Jimmy med oss nu på dagarna. Mm, det är trevligt att, ja, ha någonting där i det hörlet som vi hade innan. Ja, det är alltid så. Ja, jo, jo. Ja, det... Vi hade ju ett glapp där. Det var ett jätteglapp där. Så att, och på helgerna kommer det antagligen börja rulla repriser nu istället. Mm. Så att, är det någonting skoj du har missat under veckan som du har hört att, hörde du det vad Sofia gjorde då? Hon spydde upp ett ägg. Nej, det gjorde jag inte. Ja, då kan du höra det på lördagar. Det är helt fantastiskt. Tekniken går framåt. Man bara lyssnar på Elina så får man allting det göttigaste. Ja, nej, säg inte så. Vi måste ha någon kvar på dagen. Sweden Rock / och Miles Kennedy kommer. Ja. Det är... Jag kommer också, John. Det är värt sin lilla klocka det där. Mm. Hörde du vad frisk du använde den igår när jag stod ensam? Jag hörde igår när du sa hej då. Mm. Så sa du typ trevlig kväll eller någonting. Så flingade du som fan ända in i den här låten började. Tänkte jag var skall. Ja, men det är ju det bästa som någonsin har hänt den här klockan, tror jag. Och det var Jimmy som sände då på mellan 11 och 2 blir det. Mm. Som hade med sig den som en liten julklapp till hela studion här. Jaha. Ja, morsan hade också en julklapp till oss, kaffemåttet där. Ja, just det, kaffemåttet, ja, det var inte dåligt det. Man kommer hit, ska ha kaffe, det finns kaffe, det finns filter, det finns kaffebryggare. Sen får man köra med ögonmått och hälla i lite pulver bara. Ja, det är fan skitlurigt, det går käpprigt åt helvete. Men nu har den annorlunda, nej, så nu låter det inte så mycket som den lät innan. Nej, kaffekokan, ja, den är färdig. Är den färdig? Ja. Då drar vi på Halloween här och låter Number One, så tar vi oss en kopp kaffe och så är vi tillbaka om en liten stund. Hur gör vi klockan 4 idag? Ska vi utmana varandra på något konstigt sätt eller? Jag har inte planerat någonting, men... Tumbrottning? Nej. Ja. Det var... Jag vinner. Ah, det är klor du har det. Haxa. Men vi kan väl... Häxa. Haxa. Men vi kan väl improvisera lite, tror jag. Någon form av utmaning kan vi göra. Ja, men det tycker jag verkligen vi kan göra. Du har inte din kortlek här eller? Den åkte med när vi flyttade. Typiskt. Så den ligger ju, alltså den åkte med hit till. Den gör det, så någonstans ligger den då. Någonstans är den. Ja. Den svarta kortleken i alla fall. Eller den, ja, lila. Men den med helt absurda frågor. Hur fan visste du det kortleken? Ja, den, precis. Den packade jag ner i en av våra lådor, så den ska ligga här någonstans. Ja, typ hur djup är blindtarmen? Ja, men ungefär. Ja, det är en sån här konstig grej. Ja, men den dammar vi av efter 4 snåret här. Så kör vi 3 frågor var mot varandra. Det blir grymt. Objekt. Mr. Gilbert och kompani i Hayden Ice levererar honey på ett litet silverfat. Eller vad heter en sån? Som rullar in. Bambavagn kanske? Nej, bambavagn. Sån som han, typ Alfred, kommer med. Sypan eller George. Sypan. Eller Kypan. Han är Sypan. Sypan. Sypan. Kypan. Nej, men vad heter det? Sån serveringsvagn. Ja. Skitsamma. Det är väl bambavagn, det är väl samma sak. Skitsamma, han var inte häglän på en serveringsvagn, var han inte. Han kom inglidande så, ja, snyggt. Ni har faktiskt glömt av 28 februari. Det finns på vår Facebook, där är det fest. Det är fest. Det finns på hemsidan, hoppas jag, det har lagts ut. Pirate Rock Night. Vi fyller 2 år och alla är välkomna. Vi ska hitta på allt möjligt skoj. Vad är det, lite band? Vi kör väl, det är några unplugged-spelningar. Ja, precis. Jajamensan, det blir några ackegig där och så, ja. Liveband, lite, vi kommer, ja. Nej, men alltså vi kan inte gå ut med för mycket, men jävlar, bomben släpps nog nästa vecka. Vet, det är bash, det är folk, det är rock, tävlingar och musik. Och... Nej, rock och musik. Ja, jajamensan, det är två helt olika genrer. Japp. Och lite öl och musik på det. Men jag sa ju bärs och musik. Ja. Och rock. Ja, exakt. Nej, men det kommer bli fantastiskt skönt mingel. Vi går och, nej men vi bara har det gött, jag tänker. Mm. Så att, nej, och men, vi är där. Vik fliken, eller vik ett blad på kalendern där den 28:e och boka in detta. Och vi är ju där som du säger, ja precis. Mm. Om inte annat så får du chans att chingsa på oss där. Dance Nitro Dive här på Pirate Rock 95,4. Det blir bättre och bättre musik på den här kanalen, tycker jag. Ja, men alltså det märks ju att vi har uppdaterat förra året. Mm, det har vi gjort. Det är mycket, mycket blandat nu. Ja. Det är... Så gillar jag det här att vi... Innan har det ju varit att vi har haft ganska mycket att göra, men nu har vi ändå Christian i alla fall och siktat in sig på det här att vill vi ha någon låt så slänger vi in den med en gång bara. Ja, nej, men lite så. Så då blir det ju mycket mer att, jag menar, jag kan slänga in mina personliga favoriter och är nej, som... vänta nu. Vad sa vi? Eller ska du också slänga in låta? Då blir det bara dödsmetall där. Då kommer jag aldrig, vet jag ens gå hit längre. Jag sa man kan slänga in sina personliga favoriter om man vill. Typ jag kan säga till Christiansson till exempel Nitro Dive där. Ja. Det var ju min önskan. Ja, det är sant, det är sant. Ja, vad fan, han är snäll mot dig. Du önskar en massa jävla låta sitta och röka idag då. Jädra gubbe. Ja, nej, men det är, alltså det märks att det har bytts ut där. Vi försöker väl rotera så mycket musik som möjligt här. Det var det jag ville komma fram till, att det blir mer och mer musik. Ja, verkligen. Och är det så att du saknar någonting så do not hesitate, som man säger på ren svengelska. 723-23, du skriver Pirate, gör ett mellanslag och ditt meddelande. Så ska vi se om man kan spela din låt eller via webben på pirerock.se för att komma i kontakt med studion om det är någonting du känner att du saknar. Det är ingen featuring menar jag. Oj, det var första gången där vill jag ha plingan. Danko Jones, featuring Danko Jones 6x10 här på Pirate Rock 95,4. John och Sofia är i studio. Stefan ligger på sjöbotten nere i Kabirie. Karibien. Han har ju lite semester där. I vanlig ordning som var. Det är okej att smutskasta honom bara för han har det så gött nu. Ja, men det är klart att det är faktiskt. Det undrar vad han gör egentligen. Men han skulle ju ta en sån kryssning. Och Du har ljud på dina knappar på telefonen. Det låter dåligt. Men jag pratade aldrig med Stefan, men jag fattade som att han skulle ha en sån här jättekryssning, va? Ja, precis. Runt i Karibien. Sån här som har allt. Jag har alltid velat åka på en sån. Jag med, och sen har jag funderat. Det borde vara som, det är som en egen värld på en sån stor båt. Jag vet, jag kollade, jag var och hämtade käk häromdagen. Stod och kollade, vad är det, resebolag, ja, just det. Skyltfönster. Så har de en bild på en sån jättebåt. Och det ser ju, det är ju enormt. Men de är väl utformade på det viset. Eller, ja, du behöver liksom aldrig gå av den. Nej. Det är ju helt sjukt egentligen. Ja, man skulle ha en sån båt. Danica ligger i blädare. Det är som ett utedass. Ja, men precis. Dave Grohl. Säger jag det fel också? Dave Grohl. Jag vet inte, jag tycker alla säger olika. Hur säger du då? Jag säger inte så mycket. Dave Grohl. Men jag väntar alltså. Jaha, nej, du behöver inte. Ah, okay. Han förlorade igår i alla fall. Dave. Det ska ni fundera på vem det är. Nej, jag funderar på hur jag säger. Jag vet inte om jag någonsin har sagt det. Jo, det måste jag ha sagt någon gång. Jo, det måste du nog. Dave Grohl. Ja, det är jättekonstigt. Grohl. Dave Grohl. Jo, men så här kan vi inte hålla på. Nu tappar vi det skit totalt. Det. Ja, det är så. Men han förlorade igår i alla fall. Ja, grattis. Bara så du vet det. Nu skulle Stefan varit här, han har gått ner i Split här i studion och har hört det. Ja, vi har fått utan, var utan han resten av dagen. Det kan man säga. Men jag tänkte på det, jag såg på nyheterna häromdagen, om du hört det, det var någon gammal gubbe, vet han, Nils tror jag. Nils? Nej. Han bor på ett ålderdomshem på Hisingen. Ja. Kommer hem på julaftonsnatten vid 12 ungefär. Mm. De visste tydligen att han skulle komma hem också. Så passar inte nyckeln i dörren. Okej. Okay. Så han blev fast där ute. Men då har han fast fel nycklar med sig eller? Nej, de hade bytt och så hade de någon kod. Han sa jag tryckte in alla koder någonsin och då ropade, alltså han kom inte in. Men pucko. Gammal stackare, var han typ nästan 90 bast liksom. Och han satt där till klockan 6 på morgonen. Men han är ju gammal också, han får ju inte bli kall. Tänk på leden. Han hade sånt. Sån här kärl någonting med, så han kunde inte gå efter hjälp. Vad sa du nu? Han hade en kärl. Vad heter det? Kärlkramp? Nej. Han kunde i alla fall inte gå. Ah, okay. Ordentligt. Så han kunde inte gå iväg och skaffa hjälp. Jag var stilla på samma plats. Nej, han satte sig på en bänk sa han och utövade yoga. I 80 års ålder. Ja, men det är ju hatten av till Nils alltså. Men han hade typ, jag vet, han sa att han hade ropat hjälp så högt han kunde. Så då var det någon som hade ringt polisen. Och polisen hade inte tid. Ja, det är så jävla, det är så sjukt. Det är fruktansvärt. Så kommer dags, vad heter det, dagpersonalen sen. På klockan 6 på morgonen och hittade han där utanför. Men då hade han fått, han sa att han hade fått en flaska rom i julklapp som han surplis i, så var den som räddade honom. Alltså jag vet inte vad jag är mest imponerad över, att han ens har överlevt, eller att han har liksom nästan den här romflaskan har hållit hela jävla natten. Det har ju gått 10 minuter. Jag hade nog hällt den över, men kanske tuttat eld på mig själv istället. Det är fruktansvärt. Men man ska inte skoja det. Stackars Nils, alltså, där satt ju han på självaste julafton. Ja, men han var nöjd, sa han. Det var för jävligt. Han svor jättemycket, en sån riktig gammal göteborgare. Skitkul var det faktiskt. Men han sa att han trivs där han bor och han får god mat och blir ompysslad. Så han har det bra ändå, Nils. En nackdel att informationen är lite dålig när han byter lås bara. Ja. Men annars älskar han det. Ja. Det är kanonbra ställe. Det har blivit dags för en liten nedbantad version av detta. Jävlas krig! Ja, jo, så folk har nog fattat vad det handlar om, va? Ja, men det blir en liten, vad säger man? Uppvärmning. Ja, men uppvärmning så, typ. Det här är inga poäng, bara lite skoj. Nej, men komma in i det. Inga poäng? Nu är det där poäng emot från här idag, men det förs inte in i statistiken om man säger så. Jag menar poäng överlag. Jävlas krig, eftersom inte Stefan med. Vi bara daskar in poäng idag. Ta en poäng per fråga. Jag sitter här hela natten. Stefan, du ligger 100 poäng efter. Mm. Ja, det var jävligt schysst att säga. Men det är... Han får ju skylla sig själv. Han ska ligga på snorkla med simfötter och grejer och sånt. Och med koraller i ansiktet. Nej, men då kör vi. Vill du börja ställa frågor eller vill du få en fråga först? Det spelar ingen roll. Okej, jag kan ta en fråga till dig då. Okej. Då kör vi. Mm. Ska vi ha sånt eller? Nej, du, då skiter vi. Ska jag bara ta en eller är det 1-5? Det finns 5 frågor. Jag väljer nummer 3. Mm. Vem är Knut Berggren? Han är världsmästare i Kalaha. Nej, det är fotomodellen som var med i Idol 2007. Ja, det var jävla typiskt då. Mm. Ja, då är det din tur här då. Oj, jag tar nummer 1. Vad är en femidom? Femidom. Låt som en typ megafon för feminister. Nej. Jag har ingen aning. Jag vet inte, jag kan inte. Femidom, nej. Jag kan inte. Det är en kondom för kvinnor. Ja, det kanske man kunde räknat ut. Ja, lite så. Det var knepigt. Ja. Ja, nej. Vi kör nästa fråga. 1-5. 2. Hur många muskler använder man ungefär när man skrattar? Ja, du. Jag säg... Ja, du använder nog alla muskler. Vill du veta hur många muskler det finns totalt i kroppen? Ja, det är 200 här. Någonting, va? Totalt finns det cirka 650 muskler i kroppen. Ja, det var nära. Hur många använder du när du skrattar? Jag tror 551. Men ibland skrattar jag så jag fiser. Så 552. Cirka 10-15 stycken. Va? Var det allt? Ja, jag trodde också det var jättemånga, men det var inte mer än så. Ja, men ibland känns det som hela kroppen. Ja, nej. Fan, oh, nej, det var en sån jag ska få. Ja, då kör vi nästa. Mellan 1-5 då. 4. Har du märkt det? Det står 0. Ja. Det första är inte 1 då. Ja. Eller 2, eller jag vet inte. För att det här, ja, men första är inte 1. Okej. Okay. 4. Mm. Och så kommer du vinna säkert bara för det. Vad är crystal meth? Vad det är? Ja. Hur mycket ska du veta? Kemikalier, knag? Ja, vad är det för en crystal meth? Vad det är, alltså i ämnesväg? Nej, vad det är för något? Det är en drog. Ja, det är fel. Men det är nära. Vad är det för slags drog, vad det jag letar efter? Ja. vet du det då? Det är schack eller? Nej. Amfetamin. Amfetamin. Inte an. Så där fick du på moppen. Där fick jag på moppen. Där fick du på moppen. Var du 1 till 5? Ja, näst sista frågan här nu då. Mm. Mm. 5. Vad är Penila Papler? Penila Papler. Jag kanske uttalar det jättemycket. Penila Papler. Det är en fransk konstnär som blev token och måla av röva utanför Eiffeltornet. Nej, det är prickar runt kanten på ollonet som 75% av alla killar har. De heter Penila Papler. Papler, jag vet inte hur det uttalas. Ja, jag tyckte det lät mer som en tokig fransyska, men okej. Sista frågan, där är ju ett helvete för mig där då. Då får du sista frågan här nu. Då tar jag nummer 3. Ja. Ah. Den är om man är nog en... Oh, det är så håller upp med svaret. Jag kan läsa så långt eller? Hur många liter kissar en normal person under en livstid? Det här är ju din livstid. Det här är ju din kategori. Kiss och kiss. Nej, kiss och liv, det är jag. Ja. Frågar om en människa eller jag? En människa. En livstid? Jag kan inte ens räkna på det. Jag tror inte ens jag skulle kunna höfta lite. Nej. Helt omöjligt. Vi säger kanske 50 000 liter. Är det ett svar? Nej, kanske 500 000 liter. Ja. 50 000 låter lite. Jag tar en 500 000 liter. Jag tycker du ändå vinner idag. 40 till 50 000 liter. Du var ju nära från början. Du var jättenära. Fan. Han också, ja. Black Chandelier med Biffy Clyro här på Pyrock 95,4. Undrar hur mycket han kissar? Mm. Jag vet inte. 40-50 000 lite enligt den här enkäten, höll jag på att säga. kissar man genom en livstid. Det är ganska mycket ändå. Det var jättesvårt att tänka sig mycket. Jag var inne på 50 först, men sen tänkte jag att hur mycket man kissar varje gång man kissar. Ja. Och sen hur många gånger du kissar per dag. Mm. Och sen hur mycket det blir på ett år. Och sen hur många år det blir på en livstid. Så jag blir helt så här, ja, det är jättemycket kiss. Men bara en liter är ju ganska mycket. Tänk dig ett mjölkpaket. Du fyller inte så mycket. Ja, men du fyller ju inte en sån. Jag vet inte. En gång du går på toa. Nej, inte en gång. Det beror på hur länge jag har hållit mig. Ja, nej, men. Åh, nu är det söndag, vad gott, och det är dags för mig att kissa. Jag kissar bara en gång i veckan. Men det var så sjukt. Jag och min kusin, vi var jättekissnördiga en gång. Vi var ute och gick. Nu var vi nere vid sommarstället, var lite så här halvdragen tror jag. Mm. Satte oss på en parkbänk, så sätter man sig. Om man vill sitta skönt och kissa i det fria och inte sitta på huk när man är tjej, då kan du sätta dig så att du sitter och lutar dig mot bänken. Så att du trycker röven mot sitsen, så att du sitter liksom framför bänken. Så man sätter 90 grader och kissar. Jo, visst. Ja. Du gör benvinkeln, eller den träd som du fick göra straffet. Ja, precis. Ja. Och så sa hon, när hon var kissnödig, ja. Och jag sa, ja men jag kan också kissa med dig då liksom. Okay. Så kissade hon en liten pöl och så började jag pissa. Och du vet, jag spruta. Ja, det räcker det. Jag klarar inte att höra det. Sen får... kallar hon mig elefanten. Ja, jag får sätta på en låt. Det här funkar inte. Black Sabbath med låten Children of the Sea får du här på Pirate Rock 95,4. Jag får gå och sätta på en blöja på Sofia. Det här funkar inte. Våra nya hemsida är på gång. Mm. Och där kommer man även kunna klicka till, klicka in sig på Pirate Rocks Spotify. Ja, det är ju smart faktiskt. Det är smart och det kanske vi skulle köra lite med dig. Kom på nu när vi pratar lite bakom kulisserna. Just det, ja, jag skulle sitta. Vad bra du sa det, jag hade glömt prata klart där. Jag skulle göra en lista igår när jag satt hemma. Tänkte jag den skulle heta. Jag tänker alltid ut vad listan ska heta innan. Och jag hade en som skulle heta Karamellkungen. Jag kom på det när jag körde den. Vad är det för slags musik då? Jag ska förklara. Ja. Jag har alltid en tanke bakom mina titlar. Ja. Och det är, Karamellkungen är, du vet när du plockar lösgodis, ja, så tar du ju jättemycket olika grejer. Ja. Men du tar bara favoriterna. Ja, visst. Precis. Och den listan är en sån där. Jag tänkte när vi åkte bil, så min bästa kompis lillebror skötte musiken. Och det var många låtar som man bara, åh den här låten var länge sedan. Eller, åh den här är bra. Mycket sånt, vet. Så tänkte jag att jag vill ha en sån lista som man lyssnar på, så det bara, man, det kommer, åh, gött! Och då började jag med att köra lite så här. Ja, nu är det någon som håller på här i stuv. Vänta lite här. Ja, jag låser grinna. Ja. Vad jädra, vad arg han blev. Han smällde igen dörren bara. Ja. Ja, Karamellkungen då. Ja, just det. Ja. Så började jag med lite så här Blink 182 och ja. Millencolin och sånt. Så de här riktigt gamla goingarna. Tänkte jag plocka ut de bästa, några goa. Ja. Det blev ju att jag tryckte på Related och jag kom in på massa såna här band, ja, som just jag det. Alltid, jag hade en sån period, jag trodde det var högstadiet, jag lyssnade jättemycket på sånt. Och det blev ju en lista av bara sån musik på en sådär 200 låtar. Så tänkte jag, det här kommer ju aldrig bli en blandad lista. Så då döpte jag om den till Nostalgi 2.0. Ja, men ja, du gjorde det. För jag hade en nostalgilista redan, och där är det mer typ så här 18, så nej men inte riktigt 18 kanske, men mycket sånt där. Vad du försade dig nu. Det finns säkert någon 18s, men det är såna här lite tunt musik, sånt som alltid går hem på förfester. Ja, men det är ju sån, jo, vi jag hör vad du säger. Studion. Jajamensan. Det är så här 90-2000, ja. Där, sån musik. Jag tänkte på det, ja, det var ju tur att du bytte till nostalgi, därför tänkte när du sa det, godiskungen eller karamellkungen och så såna gamla goda låtar. Men vad då, gamla godisar, hur gött är det? Nej, det var tråkigt. Det är där. Nej, det är underväldigt. Det är riktigt dåligt. Nej, men som sagt, där ska vi den nog... blev jättebra den listan. Sofias karameller ska vi nog se till att få till på Spotify-listan där, tycker jag. Mm. Det kanske vi ska. Det är så, ja, jag tror det. Hör du hur nästan en ny programpunkt börjar växa fram? Japp. Vi sitter och diskuterar tecknade serier här bakom kulisserna. Ja. Och jag är ju en riktig Family Guy-kille. Och jag är en South Park-tjej, kan man säga då. Ja, men alltså, jag har aldrig kommit in i det här med South Park och alltihopa. Du får börja kolla. Jag har faktiskt några boxar hemma till och med. Så det är seriöst vad det är. Kan du ta med dig och så kan du kolla How to eat with your butt. Det avsnittet var mitt första favoritavsnitt, men nu har jag sett det så jävla många gånger, ja. Så nu är det inte lika kul längre. Men... det handlar ju om Kenny. Det är skolfotografering, ja. Kenny, han har ju alltid luva på sig, om du har sett lite. Cartman, han är tjocka som gör allting kul och jävlas med folk. Kenny dör väl alltid, ja, också. Men så är det skolfotografering och ja, då bestämmer Cartman och Kenny att Kenny ska vara upp och ner på sin luva så röven sticker ut genom hålet. Okej. Okay. Och så tar de foto och så blir det sånt, de dör ju av garv. Mm. Cartman tycker det är det bästa han någonsin har kommit på. Gå till så här med lokala mejeri, vad säger man, mejeribolaget. Ja, ja, ja. Och så skickar han ut en efterlysning och lämnar in den bilden. Och så beskrivning, ett stort brunt öga och rosiga kinder och lite sånt. Och en familj hör av sig och säger att det är deras son. Sen går det ju bara ut för. Ja, det låter i och för sig ganska roligt. Det är ju bara jättesjukt. Jag måste ju göra så här, jag tänker alltså, det är ju svårt att föreställa sig när man så här, men jag måste spela upp ett av mina favoritsekvenser i Family Guy, och det är med den korkade hästen. Do you have a cigarette? Sure. And here's a copy of my last movie. It's essentially Brokeback Mountain from the point of view. Nej, det var fel klipp. Nej, var det fel klipp? Ja. Det var fel klipp. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det är okej. Okay. Ja, nej, det blir off about that horse. You have an eye for animals, Lois. This horse is brain damaged. That's why I got it so cheap. och så skallar han sig själv i väggen och däckar. Jag gillar det när Peter har fått en stroke. När han sitter och är helt sne ute och kör och de bara stroke. Ja, det är väldigt speciell humor. Man får tåla en del om man ska se det. Mm. Både South Park och... South Park är ju ännu värre. Det är väldigt under bältet. Ja, ja, det gillar vi. Väldigt kul. Jag har tänkt dra iväg en liten grogggrej. Fredagsdrinken. Ja, men lite så. Är du klar nu när det är din nya programpunkt? Ja, fredagsdrinken. Eller, ja, grogg. Ja, skitsamma. Oj, nu är knapplåset in här på telefonen. Dagens första, eller ever här då, är... Ape Brain heter den. Ape Brain, ja. Apehjärna. Ja. Ja, exakt. Ja. Och det här är ingenting för amatörer. Det är tequila rose och citron. Tequila rose och citron. Eller Baileys. Cointreau och lime som skär sig. Det skär sig totalt i glaset och bildar sådana här hinner hela vägen upp. Den ska tydligen vara väldigt... Jag har inte testat den här själv, vet du. Nej. Men alltså, du vet, det skär ju sig så illa, så kan du tänka vilken god röra alltihopa blir som en ape brain. Men det är så snyggt när de gör sådana här med lager. Ja, det är coolt, ja. Det... Men ape brain, det borde se grisigt ut. Ja, men jag tror det är det man... Det finns liksom lite olika versioner på den. Men jag tänkte... Vad sa du? Bacardi? Nej, vad sa du? Ja, det var jättekonstigt. Det var tequila rose den ena. Tequila rose och citron. Eller Baileys. Någon av de två. Aha. Du är den långsamma konsistensen på båda. Det är trögflytande. Ja, precis. Så ska du ha Cointreau och lime. Cointreau. Mm. Och han skriver så roligt den här killen också. För jag också. Men det här läste jag bara lite så här. Mm. Jägerbanan med smör. Jägerbanan med smör? Nej, den heter... Jägerbanan med smör? Ja, så heter den. Då tar du värmer upp ett glas. Mm. Och så häller du i det i jäger. Så klickar du i lite mer smör och sen stoppar du en bananskiva i munnen och så shottar du den. Åh, fy. Det lät inte nice. Nej, det lät inte alls bra. Det lät för jävligt. Det får bli bättre till nästa vecka. Jag var lite oförberedd den här gången. Fan också. Jag vet inte alls hur jobbig jag. Status Quo, rocking all over the world här på Pirate Rock 95,4. Läste du att de skulle spela på Liseberg i sommar? Status Quo? Ja. Nej, det hade jag ingen aning om. Det är lite coolt ändå, får man väl säga. Jag ska undra om inte jag ska gå och kolla på det. Det ska jag i alla fall. Jag har aldrig sett dem. Eller gjorde man det på... Nej, var de med på Sweden Rock nu senast? Nej, det var de inte. Nej, jag vet, jag har sett dem på Sweden Rock en gång. Men jag tror det var... Jag tror inte det var nu senast. Nej. Var det nog inte. Nej, det var nog 2 år sedan. Eller 3, jag vet inte. Alltså, Liseberg är ju egentligen ett ganska underskattat ställe. De får ju in ganska många bra... artister. På tal om nöjesfält och konserter, varför kommer det så mycket stora artister till Gröna Lund? Det är ju ingen som får plats där inne. Det blir ju sånt kalabalik. Du kommer ihåg, du läste om det när Tenacious D var där. Nej. Det var ju folk som hade köat i dagar och det var inga som kom in, för det blir ju fullt med en gång. Ja, visst. Ja, folk hade vallfärdats genom hela Sverige och kom inte ens in liksom. Ja, det är, och nu, man kan ju inte boka biljetter liksom. Marilyn Manson kommer i år. Ja, jag läste också det. Det är helt sjukt. Enda Sverige-gigget. Ja, han och... Vad är det som håller i det? Håller i vadå? Allskonk. Är det Allsång på Skansen han ska på? Ja. Nej. Eller det, Gröna Lund. Det är inte på Gröna Lund, det är ju på Skansen. Jo. Allsång på Skansen. Ja, men vad är det på Gröna Lund då? Sommarkrysset har de väl där. Men det, jag tror det är bara en spelning. Typ som det är på Liseberg, vad jag fattat rätt. På Skansen. Allsång på Skansen. Nej, jag är helt säker på det. Nej, på Gröna Lund. På Gröna Lund alltså? Ja. Okej, okay. På Sommarkrysset alltså? Nej, det är alltså, det är en konsert. Det är som en vanlig konsert som blir på Liseberg ibland, tror jag det. Aha, okej. Okay. Men jag fattar inte, Tenacious. Men vadå, Allsång på Skansen är väl på Gröna Lund? Det är på Skansen, det heter ju Allsång på Skansen. Det är som Lotta på Liseberg, det är samma sak fast på i olika städer. Men olika Gröna Lund, är det ett nöjesfält? Ja. Vad fan är Skansen då? Det är en djurpark typ. Vad fan gör de på en djurpark? Men Skans, det är ju... Jag undrar vad man kan jämföra det med. Slottsskogen kanske, fast inhägnat. Jag vet inte. Och jag har alltid fattat att Allsång på Skansen är på Gröna Lund. Nej! Du får kolla på Sommarkrysset sen så ser du skillnaden. Ja, irriterande är det i alla fall. Vad fan ska man eller män som gör på en djurpark liksom? Men han ska ju till Gröna Lund! Ja, just det, jag såg det! Gröna Lunds aktuella Marilyn Manson. Vad sjukt att den kom när vi pratade om det. Ja, det är helt crazy. Men det jag ville säga där med Tenacious D just. Mm. Okej att Manson spelar där. Han har ju ändå spelat i Sverige några gånger. Tenacious D har ju aldrig gjort det. Nej, just det. Och så kommer de så dit. Så kommer de till Gröna Lund. Det är ju helt sjukt. Till en djurpark. Nej, till en nöjesfält, John. Jag ska skriva upp en lapp. Ja, men nu jävlar så jag bara med dig. Ja, för att nu börjar jag få koll på det, jag lovar. Mm. Ja, nej, det är ju lite skumt, ja. Men jag kan fortfarande det blir släppa lite detta. Exklusivt i och för sig, men alltså egentligen men, någonting annat. När man sitter på Allsång på Skansen, då vet jag man ser såna åkgrejer i bakgrunden. Ja, då ligger det väldigt nära då eller? Jag har aldrig varit på Skansen. Nej, Pirate Rock ska ut på fältet. Det hör jag ju direkt i sommaren. Vi ska se var den jävla Skansen ligger. Men det kanske finns liten, kanske finns karuseller och sånt där med. Jag har aldrig varit där på Skansen faktiskt. Jag har varit i Stockholm. Jag har varit där ganska väldigt många gånger, men aldrig på varken Skansen eller Gröna Lund. Jag känner, jag prioriterar inte det riktigt. Nej, men nu kanske du gör det när Marilyn Manson kommer. Ja. Jag har fått min karamell av han redan. Tävling om en liten stund här i Pirate Rock. John och Sofia utmanar varandra och pucklar på varandra helt enkelt. När vi kör lite sån nedbantad version av Hjärnarnas krig här. Det är du mot mig, mig mot du. Du mot mig, mig mot du. Hallå Sverige. Hallå Sverige. Vem är det? Ska jag börja eller du börja? Ja, men jag börjar denna gången för du började sist. Okej, ja. Då säger jag tre. Tre. Hur lång tid efter smittotillfälle visar sig klamydia-symptomen? En vecka, minst en vecka, eller så kan det ta jättelång tid. En till två veckor efter smittotillfälle, men också kan det först komma flera månader senare. Det är dock vanligt att klamydia inte ger någon symptom alls. Det är poäng till mig! Ja, det är poäng på den, ja. Helvetes jävel. Gött att man plockar poäng på klamydia. Jag vill inte, vi lämnar det där. Det är därför den här heter Hur fan visste du det? Mm. Så står det under partyspelet som tar upp annorlunda och vågade frågor som ingen annan tar upp. Så står det typ i Hur fan visste du det? Så här, för att det är såna frågor som man inte vet om man vill att folk ska veta att man kan så. Ja, men det är ju lite så. Vet du det? Är det värt att ta poäng för att riskera att folk tror att man har klamydia? Fem, säger jag. Fem. Med vem har Torsten Flink två barn? Ingen aning. Anita Eklund. Annika Jankell. Va? Det hade jag ingen aning om. Nu vet du. Nu vet jag. Det blir en sån på mig där. Ja, då kör vi dig. Mm, jag tar en etta. Var är Klubb Eden? Var är Klubb Eden? Vad är Klubb Eden? Det är Lilla Edet represent. Nej. Det är en swingersklubb utanför Örebro som startade 2003. Jaha, jag har aldrig varit där. Ja, det är 1-0 till dig fortfarande ändå. Mm. Vad säger du då? Vilken siffra vill du ha? Två. Två. Hur många svällkroppar har en penis? Tre. Ja! Nej, det är sant! Det är grymt! Det känner man ju. Vill bara säga. Glöm det. Ja, ta nästa fråga. Ja, men det är ju det som... Ja, ja, vi glömmer det. Så, ja. Nummer, tack. Jag kom, oh, jag kom av med det. Ja, men det blir för mycket nu. Fyra. Fyra. Vad heter... Ja, men det här går inte. Ja, vi kör på. Det här är under bältet fredagen idag, alltså. Ja. Vad heter den sexleksak för män som ser ut som en plastpåse och fungerar som en lös vagina? Flashlight. Nej, Miss Softy. Ja, flashlight ser ut som en ficklampa ju. Ja, Miss Softy, en svensk uppfinning. Men jag kan inte läsa idag, vad är ju problemet med mig? En svensk uppfinning som togs fram 2001 med statligt stöd. Miss Softy är världspatenterat. Vänta, jag ser man. Ja, men vi kör sista frågan här nu då. Okej. Okay. Mm. Vad vill du ha för siffror då? Ett. Vilket är världens mest glesbefolkade land? Det kan jag. Kan du det? Det kan jag. Det är typ Grönland eller Australien. No. Nej. Jag har aldrig lärt mig om man säger Mongoliet eller Mongoliet. Jag säger Mongoliet, men alla säger olika. Mongolien. Mongoliet. Mongoliet. Det heter inte Mongoliet. Jo, men då blir det ju Mongoliet, ja. Ja. Det står cirka 1,8 invånare per fan, skitsamma. Det var kvadratkilometer, väldigt, va? Väldigt lite folk i alla fall. Per kvadratkilometer brukar det vara. Ja, jämfört med Monacos 16 000. Oj, och de hade 1,8. Ja, det är lite skillnad. Ja, nej, men då blir det lika. Vi är lika värdelösa helt enkelt. Ja. Alltså jag vet att vi inte skulle prata mer om penisar. Mm. Men jag kom på, jag läste här om dagen. Det var ett par i Kina. Ja. Så hade mannen varit otrogen. Så hade kvinnan kommit in när han sov och klippt av familjejuvelen, håller på att säga, penisen. Familjejuvelen. Det var allas juvel, det var inte bara hans familjejuvel. Okay. Då klippte hon av den. Han åkte in på sjukhus och så kunde de se tillbaka den och allting blev räddat liksom. Ja. Då smyger hon in eller bryts in eller vad hon nu gör på sjukhuset och sliter av den igen. Slänger ut den genom fönstret och sen hittar de den inte igen. Så han fick vara utan. Det är som, blir av med den två gånger på ett dygn. Vad var det Nils sa som blev fast utanför ålderdomshemmet? Jävligt visset. Hur kan man säga det? Ja, visset. Jävligt visset. Jävla viss idag han hade. Holy Banner med Hide the Knives här på Pirate Rock in 95,4. Det har blivit dags för oss att tacka och säga hej då. Det gick lika fort idag som det igår. Vet man om Stefan kommer på måndag eller han leder igen eller? Igen? Det är väl fortfarande i så fall. Eller fortfarande. Han har fastnat i någon korall där. Ja, men det kan ge mig fan på. Hela snorken är full med rom och cola. Ja, skitsamma. Vi är tillbaka i alla fall som vanligt på måndag. Ha det så gött och ha det gött. Hej. Hej, hej. Pirate Rock.